disponibile. Europa FM, este ora 13. Iorguianu și ne prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Pensiile speciale pentru aleșii locali ar putea fi adoptate mâine de guvern. Dacă sunt îndeplinite toate criteriile, cu siguranță da. Înainte de proba de matematică de la Evaluarea Națională, Ecaterina Andronescu, un nou mesaj video publicat pe internet, doamna ministru a Educației, e supărată pe cei care îi cer subiectele. Când scrieți mesaje, fiți atenți să nu mai faceți greșeli de ortografie. Mai mulți administratori de hoteluri, restaurante și cluburi de pe litoral amendați pentru că nu au luat măsuri în caz de incendii. Unitățile turistice de pe litoral nu au personal specializat în apărarea contra incendiilor. Cu rezultate de două ori mai bune decât alte state membre, România a predat aseară simbolic președinția Consiliului Uniunii Europene către Finlanda. Nu am avut weekenduri, au fost săptămâni în care s-a dormit 3 ore pe noapte. Suntem foarte mândri de ceea ce s-a realizat. Iar Dacian Cioloș a fost ales liderul nou înființatului grup Înnoim Europa, Renew Europe, din Parlamentul European. Înainte de subiectele pe larg, să aflăm cum va fi vremea la noi. Atenționare, cod galben de averse, vijelii și grindină în 37 de județe și în București, între orele 12 și 23. Ploi torențiale sunt posibile în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, cea mai mare parte a Munteniei și local în Oltenia și Dobrogea. Va fi o zi călduroasă, mai ales în sudul și estul țării, cu temperaturi maxime cuprinse între 26 și 32 de grade. O zi foarte caldă și în București, cu o maximă de 31 de grade. Spre seară sunt posibile averse. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Pensiile speciale pentru aleșii locali ar putea fi adoptate mâine de guvern. Dacă primește toate avizele, ordonanța de urgență privind codul administrativ va fi pe masa cabinetului Dăncilă, a anunțat astăzi chiar doamna premier. Ne explică Mihai Bucureșteanu. Proiectul de ordonanță de urgență conține mai multe prevederi controversate. Cea mai dezbătută, pensiile speciale pentru primar, viceprimar, președinți și vicepreședinți de consilii județene. Această pensie se va calcula în baza unui procent din salariu și a numărului de mandate. Practic, aleșii locali vor avea două pensii. Săptămâna trecută, Consiliul Economic Social a dat aviz negativ pe ordonanța care modifică codul administrativ. Totuși, este un aviz consultativ. Premierul Viorica Dăncilă. Nu am văzut încă lista cu actele normative pe care le vom adopta mâine în cadrul ședinței de guvern. Dacă sunt îndeplinite toate criteriile, cu siguranță da. O altă prevedere controversată este termenul dat președintelui privind numirea unor noi miniștri. Șeful statului ar avea 10 zile la dispoziție pentru a numi sau respinge un ministru. De asemenea, proiectul schimbă și regulile în ceea ce privește posturile de funcționari publici. Mai mulți consilieri la primării, atât pentru edil, cât și pentru viceprimari. Cu rezultate de două ori mai bune decât alte state membre, România a predat aseară simbolic președinția Consiliului Uniunii Europene către Finlanda. Momentul predării clopoțelului a fost unul emoționant, dar și trist, a scris pe Twitter ministrul pentru afaceri europene, George Ciamba. România va mai deține președinția Uniunii Europene peste 14 ani. Anca Grădinaru. În cele 6 luni de mandat, România a reușit să finalizeze negocierile politice în vederea adoptării de noi legi într-o sută de cauze. Reprezentantul permanent al României la Uniunea Europeană, ambasadorul Luminița Odobescu, spune că cel mai sensibil dosar a fost cel care va obliga gigantul rus Gazprom să respecte regulile europene în ceea ce privește comercializarea gazului în Uniune. Germania, Franța și Olanda construiesc alături de Gazprom gazoductul Nord Stream 2, care a dus la complicații diplomatice mari în relația Europei cu Statele Unite. Nu e foarte simplu de negociat între 28 de state membre plus Parlamentul European, plus instituțiile europene, plus de luat în considerare diversele interese strategice. Au fost dosare dificile în multe sectoare, cu mize politice, cum a fost dosarul privind directiva gazului. În sutele de negocieri și la organizarea nenumăratelor evenimente au lucrat 180 de diplomați, dar și nenumărați funcționari, majoritatea tineri români. Nu am avut weekenduri, au fost săptămâni în care s-au dormit 3 ore pe noapte. Aveam emoții foarte mari pentru că s-a negociat până în ultimul moment. Am sunat colegii ambasadorii statelor membre la 3-4 dimineața că suntem siguri că putem să trecem, putem să ne dăm acordul pe dosarele respective. experiență unică în viața unui diplomat român. Suntem foarte mândri de ceea ce s-a realizat. Aseară, comisarul european pentru extindere, Johannes Hahn, a felicitat România. Really, may I say, excellent work and cooperation. Ascultați jurnalul de prânz, Dacian Cioloș a fost ales liderul nou înființatului grup Înnoim Europa, Renew Europe, din Parlamentul European. Într-un mesaj publicat pe Facebook, liderul Plus a scris că președinția grupului este un pas pentru construcția politică gândită în ultimii doi ani, explică Manuela Nicolescu. Cioloș a câștigat susținerea delegației președintelui francez Emmanuel Macron, dar și sprijinul europarlamentarilor spanioli, germani și olandezi, conform unui document intern al partidului obținut de publicația Politico. Pentru șefia noului grup Renew Europe au mai candidat o eurodeputată olandeză, susținută de liberalii britanici, și un europarlamentar suedez, susținut de partidele nordice. Fostul premier al României, Dacian Cioloș, a ajuns într-unul dintre cele mai importante posturi din Parlamentul European, într-o perioadă în care sprijinul pentru partidele tradiționale de centru-dreapta și centru-stânga, PPE și PES, se tot micșorează. Cioloș a devenit favorit pentru câștigarea funcției după ce Nathalie Loiseau, fost ministru francez, a pierdut sprijinul grupului după mai multe declarații controversate. Renew Europe este un proiect politic fondat de președintele Macron, prim-ministrul olandez Mark Rutte și vechii membri ai grupului ALDE Europa. Macron este hotărât să transforme noul grup într-un motor pentru o Uniune Europeană mai integrată, în special pe probleme economice și financiare. Dacian Cioloș a fost comisar european pe agricultură între 2010 și 2014 și prim-ministru al României între noiembrie 2015 și ianuarie 2017. În țară, PSD începe sondajele pentru a desemna candidatul la alegerile prezidențiale, așa spune șefa interimară a partidului, Viorica Dăncilă. Prioritate la sondaje vor avea membrii partidului, dintre ei ar putea fi ales politicianul cu cele mai mari șanse la scrutinul din toamnă. Eu cred că trebuie să dăm drumul la sondaje, să luăm în calcul toate variantele posibile. Bineînțeles, în aceste sondaje prioritate vor avea colegele și colegii din partid care vor să candideze pentru președinția României și vom vedea care variantă este cea mai bună, astfel încât să obținem un rezultat cât mai bun. Ați fi dispusă să-l includeți în acest sondaj și pe Călin Popescu-Tăriceanu dacă și-ar arăta intenția în acest sens? O să introducem în acest sondaj mai multe persoane, astfel încât să vedem care sunt șansele pentru fiecare dintre aceste persoane. La 29 iunie, PSD își alege o nouă conducere, urmând ca în iulie partidul să organizeze un nou congres pentru alegerea candidatului la prezidențiale. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Un tânăr în vârstă de 25 de ani care a intrat dimineața în râul Dâmbovița pentru a salva un minor și a pierdut viața. Până la sosirea echipajelor de salvare, minorul a reușit să iasă din apă, dar tânărul care sărise în apă pentru a-l ajuta a fost găsit mort. O ascultăm pe Iulian Ochi. Scafandrii Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov au intervenit dimineață în jurul orei 6 pentru a salva doi tineri care au intrat în râul Dâmbovița, în zona căminelor studențești din regie. Cel care a intrat primul în apă a fost adolescentul de 16 ani, care a reușit să se salveze până la sosirea echipajelor. Acesta a fost preluat de smurd și transportat la Spitalul Grigore Alexandrescu. Despre tânărul de 25 de ani, martorii spun că a intrat în apă să-l salveze pe primul. Din nefericire, cel din urmă nu a mai reușit să iasă din apă și a fost căutat timp de 30 de minute de echipajul de scafandri, fiind găsit decedat, au declarat reprezentanții ISU. La acțiune au intervenit scafandrii, două autospeciale smurd și o autospecială cu barca. Mai mulți administratori de hoteluri, restaurante și cluburi de pe litoral amendați de către pompierii constanțeni. Motivul: unitățile de cazare sunt dotate cu stingătoare neverificate sau funcționează cu instalații electrice improvizate. În plus, nu au oameni instruiți pentru apărarea împotriva incendiilor. Cu detalii, Laura Dori. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență din Constanța, peste 60 de hoteluri, cluburi și restaurante au fost amendate pentru că nu au respectat regulile privind prevenirea și stingerea incendiilor. Unitățile turistice de pe litoral nu au personal specializat în apărarea contra incendiilor, au stingătoare neverificate sau instalații electrice improvizate, iar în unele cazuri, sistemul de iluminat pentru evacuarea persoanelor în caz de incendiu nu funcționa. Astfel, autoritățile au dat amenzi de aproape 200.000 de lei. Inspectoratului pentru Situații de Urgență din Constanța spun că vor continua aceste verificări pe toată durata sezonului estival. Pericol de explozie azi noapte în zona centrală a orașului Vaslui. Un tânăr a intrat cu mașina într-un bloc, iar autoturismul a spart o țeavă de gaze. Zona a fost securizată rapid. 1500 de familii nu sunt alimentate cu gaze astăzi, transmite Sorin Saizu. Fiul unui om de afaceri din Vaslui a produs noaptea trecută un accident care a fost la un pas să se transforme într-o tragedie colectivă. Acesta circula în zona centrală a orașului cu viteză, când la un moment dat în zona pieței a pierdut controlul volanului, a sărit cu mașina peste un scoar și s-a oprit într-un bloc, rupând branșamentul de gaz. Speriat de ceea ce s-a întâmplat, șoferul a plecat de la fața locului. Locatarii blocului respectiv au auzit o bubuitură puternică și au sunat speriați la 112. La locul accidentului s-au deplasat mai multe echipe de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență și de la furnizorul de gaze. Acestea au securizat zona și au lucrat mai multe ore pentru a preveni un dezastru, deoarece în zona a existat pericol de explozie. În jur de 1500 de abonați au rămas fără gaze încă de noaptea trecută, iar potrivit autorităților, realimentarea va fi reluată în cursul zilei. Polițiștii fac cercetări în acest caz. De la Vaslui, Sorin Saizu, Europa FM. Continuăm jurnalul după ce, în urmă cu două zile, s-a filmat în zgomot de pe camere pentru a le transmite succes elevilor care susțin examenele naționale. Ministrul Educației, Caterina Andronescu, a distribuit pe Facebook un nou mesaj video. De această dată, doamna ministru îi mustră pe elevii care cer subiecte la examene și pe cei care au dificultăți cu limba română. Sonia Teodoriu. Dragii mei absolvenți de gimnaziu, Într-un video distribuit la miezul nopții pe pagina de Facebook a Ministerului Educației, Caterina Andronescu le spune elevilor că subiectele la limba română au fost ușoare. Subiectele v-au permis să arătați că știți carte. Doamna ministru i-a sfătuit pe elevi să se mai uite peste ce au de rezolvat la proba de matematică. O să dați un examen nou, un examen la matematică. În ziua de repauză pe care o aveți mâine, răsfoiți ceea ce ați făcut. În final, ministrul educației le cere să nu-i mai trimită mesaje prin care îi se cer subiectele, mesaje care sunt pline de greșeli de ortografie. Mi-ați cerut să vă spun subiectele. Nu mai scrieți mesaje cu această cerință. Când scrieți mesaje, fiți atenți să nu mai faceți greșeli de ortografie. Proba scrisă la matematică pentru absolvenții de gimnaziu va avea loc mâine. Vă doresc succes! Managerii avertizează că România nu mai are suficienți specialiști nici măcar în domeniile cele mai căutate, precum IT. Astăzi, la Forumul Economic Franco-Român, directoarea executivă Orange, Ludmila Klimoc, a spus că soluția ar fi încheierea de parteneriate cu universități. În ziua de astăzi, în piața muncii, angajatul sau candidatul alege compania, însă cunoaștem că România este plasată foarte bine la capitolul de pregătire profesională. Aproximativ 5% din toți studenții care vin pe piața muncii, absolvenții, vin în sector dedicat, în sector ICT. România se află pe locul 6 în Europa, dacă luăm în calcul această pondere, însă numărul de absolvenți este insuficient. La rândul său, directorul executiv al companiei Elba din Timișoara, Bogdan Cocean, atrage atenția că angajații din România nu mai acceptă salarii mici. Nu mai suntem în sfera low cost. Voi repeta de fiecare dată. Nu mai suntem o țară ieftină. Nu mai putem să ne bazăm pe noțiunea unui preț mai mic. Trebuie neapărat să fim agili, să inovăm pentru a putea penetra piața internațională. La Forumul Economic Franco-Român, managerul Dacia Renault, Cristof Bridi, a avertizat că toate companiile auto din România au nevoie, pe lângă autostrada Sibiu-Pitești, și de alte lucruri pentru a se dezvolta aici. Avem nevoie în România de experți în automatizare, de experți în tehnologie avansată. Avem nevoie de aceste competențe rare, competențe pe care le puteți dezvolta printr-un parteneriat sau cursuri de formare. Autostrada Pitești-Sibiu e un proiect reușit, dar în România nu e doar Pitești-Sibiu. Infrastructura presupune ceva mai mult. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Continuă săptămâna diversității în capitală, o expoziție dedicată comunității LGBT astăzi la Muzeul Național de Artă Contemporană de la Palatul Parlamentului. Spre seară, la o terasă de pe Calea Griviței, sunt programate o proiecție de film și o petrecere Silent Disco. Bucharest Pride se desfășoară între 14 și 24 iunie. La Muzeul de Arte Națională Contemporane din capitală va avea loc expoziția Queer Istorie Recuperată. În această expoziție, vizitatorii vor putea vedea lucrări din colecția viitorului Muzeu al Istoriei și Culturii Queer din România. Vor fi arătate publicului fragmente din jurnalul lui Petre Sirin, regizor de filme documentare și un important actor al istoriei LGBT. Trebuie spus, anul acesta se împlinesc 42 de ani de când Festivalul Diversității are loc la Paris și 15 ani de când a debutat în București. De la ora 19:30, spectatorii vor putea viziona filmul francez desprins din atmosfera anilor 70, La Belle Saison, care ilustrează povestea de dragoste dintre două femei care provin din medii diferite. Proiecția va avea loc într-un local de pe Calea Griviței, iar dialogurile se vor auzi în căștile pe care spectatorii le vor avea la dispoziție. Mergem acum în Franța. Michel Platini, fostul președinte UEFA, a fost eliberat azi noapte. A fost reținut ieri dimineață de autoritățile din Nanterre. Procurorii l-au interogat în ancheta privind organizarea edițiilor din 2018 și 2022 ale Cupei Mondiale de Fotbal. Mihai Bucureștean. La ieșirea din birourile procurorilor franceze.